نقلا قرآن کی د جنت باس کی گی ندا منافقان چکلا قرآن بیانی گی لکباران چوری گی ندے پخپل گت پخپل گتی پگنو کی اور کی دا قرآن پدا سے بد لگی لک تندر دا قرآن پدا سے بد لگی لک مرگ سنگ مرگ بد گنی اللہ رب العزت فرمائی خدا قرآن پہ بد لگی ہر سنگ چرے دیوری کی ددینا چرب میں انہیں سے رب میں راجیو نکی خو اللہ بے گے رہی او اللہ بدی سزاور کی خوشی کو مانا ہاں نو خیال کی اللہ فرمائی او کسی بمن سمائی یا مثال دا قرآن کریم پشان دا باران دی من السمائی چوری گی دا برانا فی پدی کی ظلماتن تیری وی ورادن او گرز گرز و برکن او بریخنا یجعلونا گردینا منافقان اصابیاهم دا گتو سرون اخپل فی آدانیم پختلو غگلو کی منت سوائی کی دوجی د تندرنا حضر الموت دیری د مرگنا واللہ محیطم بالکافرین او اللہ گر ان کے کافران لرا برا قرآن کریم کی اللہ رب العزت سورت توبہ لگے آوارو دا منافق کل قرآن آوری نو دے پدا وقت کی دیر پریشانہ حیران دے آیات 43 اللہ فرمائی انما یستاذنک الذین یقیناً اجازت غواری تانے پیغمبرا کسان چیمان راری پالاو پر داخرتا ورطابت قلوبوں او شکر دے جنو دبی فون فیرے بیم بس دی پاک پر شکی یا ترددون گرد وڈ دی کیا تی یا ترددون پریشان دی پریشان اللہ رب العزت دا منافق او صاف سے بیانے نہ لاؤ دے پتےرو کے پوتے گڑبڑ او کسی بمن سمائی یا مثال دا قرآن کریم پشان د باران دے من سمائی چوری گی د باران سی پد باران کی ظلماتن تیری وی ورادن او گرز گرز و برکن او بریخنا یجعلونا گردیدا منافقان اصابعهم دگتو سرون اخپل فی آذانهم پخپلو غوگنو کی من السوائی کی دوجی دتندرنا دا قرآن پی داسی لگی لکا تندر حضر الموت دیاری دا مرگنا دا قرآن پی داسی لگی لکا مرگ واللہ محیطم بالکافرین او اللہ گرون کرے کافران لرا یکاد البرق اللہ فرمائی قریب دا برخنا دے اسلام خیال کوئی مانے تو برے اللہ فرمائی یکاد البرق یکاد البرکو قریب دا برخنا دے اسلام یختف و ابصارهم چہران کی نظر نہ دی. رب العالمین فرمائی دی خود اسلام متعلق دیر بد نظر غلی او قرآن او دی اسلام آواز پا منافقان اللہ دیر بد لگی خو قریب دا اللہ رب العزت فرمائی برخنا دے اسلام رنا دے اسلام یختف ابصارهم خطف آغزشے بسرہ لکے اسے پا جلتی باندے آخلی خطف پا لغت عربی کی دی تو ہی لکا چرگا یا چرگا چدانا پا جلتی تو لئی پا تلوار سر تو لئی نو دا زرزر تو لول سبب دا حیران پیا دی مانا اللہ فرمائی یکاد البرکو قریب دا برخنا دے اسلام رنا دے اسلام یختف ابصارهم چہران بکی ابصارهم سرگی دبی نظرنا دبی. اللہ فرمائی دیکھ دے اسلام سمرا مخالفتم کئی لیکن قریب دا رب العالمین دبی آغا کی حیرانی کی اور تعجب کی واچی کی دی لڑا دے اسلام پتر کے دے اسلام پہ خوری دو اسلام کی خوری کی ندئی بہ تعجب کی شوئی نہ دمرا مسلمانان شو اور دمرا ترکیوں کا حیرانی. اللہ و سرد مخالفت دا منافقان نا اسلام رسردا ترکی کے اور روان دے اسلام ترکی کی خواہ لگو گرئی صورت عبیدہ طالبان وشتم سپارا سورت عدید دیالسم آیات دنیا کی دا اسلام نے سرگی رندشی اسلام حقیقت پستر گن کتا نورب العالمین با آل تدگرانا تنواخلی جنت کی آخرت کی بتنا واخلی. اللہ فرمائی یوم یکون المنافقون فورد قیامتا وائی با منافقان سریو منافقان خزی للذین آمنو ہا کساوتا چ مومنان دی انظرونا انتظار کئی ممتا نقت بسم نورکم چواخلو ستا سدرانا اے لگرنا قرآن ترا کئی کنا دنیا کے رنا نواغ سیال کا برنانی کیلا ابوشی ورتئی جیو ورا کم واپس رستا سنا پلت مسو نورا الٹوئی رڑا لڑا جئی جئی رست رڑا دن پاتشوا جانت رڑا الٹوئی منسر نشتے اللہ فرمائی فضر باب نوم بسور لو باب ابوالشی پمنزدی کی بسورن یو دیوال لہو باب چغلا دروازہ بئی باطنو فی رحمہ باطنو دنا طرفدائی کی بئی رحمت و ظاہرو من قبلی العذاب و ظاہرو و ظاہر داغی کار داغی من قبلی العذاب مخامق بھئی عذاب ظاہر بے عذاب بھی او دن بور کی رحمت بھی الغرض دنیا کی رڑا تنو نزدے جاغ جان کی بم رڑا بیانی دا منافق باغ جان کے رڑا لٹئی ہو رڑا تنو نزدے دل سے رب العالمین فرمائی یکا دل بر کو قریب دا برخنا دے اسلام یک تو پب سارم چہران بچی نظرنا دبی یک تو پب سارم حیران بچی نظرنا دبی کلما ہر کلا ظالم چرنا شدیتا مشو فی نتل کئی پائی کی اللہ دی منافقان ہوتا کہ دین پمن لکی جو دنیا صفائی رخکاری نبیا دیا گیتا تیار دے مشوفی تلکی پائی کی وَإِذَا أَظْلَمَ او کلا چتیارشی علیہم پدی باندھی قامو نودری گی اللہ فرمائی کلا چتیارشی تیارے نہ مراد دین پہ خبر منلو کی دنیاوی نقصان و تختاری قامو نودری گی بیاداغی منلو تا تیار نہ دے بیا نہ منی کلا کدی منافق تا د دین پہ منلو کی دنیاوی فائدہ اختیاری مشوفی ندے بیا تیار دے وزاد زمانے اوکل کی تیاری سی پبھی مارا د دین پہ خبر کی دنیاوی نقصان اور تختاری فائدہ نہیں ہوئی ندے بیا خامودگی بیا گے تو تیار نہ دے کل کرا قرآن ہوئی جہاد سفر لنڈو او دی سرا غنیمت حاصل دل باسان کفار بلگو نبزان پالوان پالوان کو بھی بالکل زبزم جی در سرا ماں بپر گئی زبزم در سرا دے بھی آگے تو تیار ہو زکا جی کفار بکم ہوں غنیمت بدیر ہو جنگ باسان ہو دے باغی تو تیار ہو خوش کلے ب جنگ ساختو نہ کہ جنگ تبوک سفر بل رہی ہو گرمی بوا مجھے وہ بیاگی تو تیار نو کام ہو بیا بہت رہے گا قرآن کریم کے اللہ رب العزت فرمائی کلچ دی منافقان ہوتا د دین پہ منلو کی دنیاوی فائدہ اختیاری مجھے بیا منی سورت آج گورا اللہ فرمائی ومن الناس بازی دخل کنا مناسگی یا بد اللہ علی حرف کی عبادت کئی پشک باندھی د منافق کی عبادت تو لمر شکیری فرنا صاحب کچرور سی کی دلرا خیر ان فائدہ دنیا اطمان نبی نمت مینوی پاگی باندھی قدرت دین پر خبر ہے کہ دنیاوی فائدہ اختیاری یا دنیاوی فائدہ ہوا تو رسی دے دا ذکر میں تجربہ تن کرو فلانی کار دار میں کولو فائدہ میں منجل رکھا اور کدے وہ ذکر دا دنیا دا فائدے دا پارا کئی خیال نہیں خبر تھا او آگا ذکر کی دنیاوی فائدہ ملاؤ نہیں سن دے مطمئن نہیں بیا یار دا کو میں دمر پیری ہوں کہ خود سکھی جی دادا سکھ کو دے ذکر رہا تھا وہ آیا تھی وہ رسم سوچ کوئی نہیں خبر تھا اللہ فرمائی ومن الناس بازی دخل کنا منا سگیا بد اللہ کی عبادت کے عید اللہ اللہ ہر فن پشک باندھی فین آتا بہو کچرور سی کی دلرا خیر ان فائدہ دنیا اطمان نبی مطمئن بھی پاکی باندھی تو تیلے کے رشتی پاس تاجد کے اللہ نغوارا در بچ یہ بوئی جی ہرش پاسم خسوک ماں سب پتہ نہ لگی لو نہ سکھاؤں جو وہ جفرا تو کہ جی رشپی پاسم تو تیلے کا گھوڑا پکور کی دی پریشانی دا مصیبتوں نے دی تیشوا دا اللہ دا نبی عمل دے آیات کرسی چی چادری زنوی و دا کور پچار دیوالی دا کمری پچار دیوالی دم کر نو دے با دا شپی دا مصیبت نا اللہ پامن کی دے بوئی جیزو کوئی واما وہ پیرے وائے مارش پا خوص چل دے نو اثر نکی جی نو زتا بیا شکی چی فائدہ ورد ملاو نشی پر عبادات دا دنیا دا دے پر شکی چھ سو کم جیسا کوئی وہ پیری وہاں بنو سے چل دے نو دے شکی بیا او کچری طور تا یہ وزیفہ اور کی او پاکا وزیفی سر دا دے دنیاوی فائدہ اوشی یا اللہ دنیاوی پر دے ہوئی یہ رجی کرنا سم تاراکو سم وزیفہ اور دیکھ کلے پیا یو تم وہ یہ ماں تو استاس کھولے وا او مرا نو بس تک پکو کا رکھا تک پکوئی دا وظیفہ کہو چک پکڑے آئیو مر گئے ہو وی جی کاروبار منشتا اور اسے فراہ نہ رہے نما اور تئی مایا ہر مست پسی یول اس کے دا وظیفہ کہا اور دشپی صورت واقعہ آیا یہ ہفتے ہو کبار نہ اور پسی خبر رہ گئی جنہوں کری بھی ہو لگے گا بیا میری طرف تو درس کی لال رخشو لال رخشو خو جی فوج سا جی راہ کرے وا خو جی پھر راہ کرے وا لاڑو دے بیا پاگی بانسی مطمئن بھی کہ دنیا فائدہ ور تو رسی او کہ چلے تو دنیا فائدہ ور تو نہ رسی تو دین پر خبر آ دے بیا سی اللہ ہر پشک دا سو وجہ دا نو شک کئی کلے پا دین شکی کلے پا دفع شکی کلے پا نو نو شکونت غلی دے اسلام متعلق دیا وہ شکی شک مکو خاد آدھا منافق عملو یقین سرو کا وزائف او یقین سرو آیت قرآن یقین سرو من دین حکونا تو گورا چلا امداد کئی دیکھنا دا منافق کار دا دین حکمنا پشک منلو ومن الناس او باز دا خلقنا ہوا سوگی چی عبادت کئی علا حرفن پشک باندی کچر اوڑسی گی دلرا فائدہ دا دنیا اتمان نبی نمت مینوی پاغی باندی فینا صحابتو کچر اوڑسی گی دلرا فتنتن تکلیفا د دین پا منلو کی نو انقلب علا وجی گرج دے پخپل مخ باندی د دین نا کپا دین کے ورطس دنیاوی تکلیف ہو رسی دے ہوئی زمان کو رید ورشت صلاح دی بیا بدا سے نکو ما دمر دمر تاوان میں امن تو اگر یہ سریتا میں ہوئی بلماز گنتی ہوں میں گورا تبلیغ للاشا مجھے ادھر صحیح کی نمات ہوئی استاجی افریدے ہو تے خور کے ذر طالب ہوں اگر وہ خبر دا سن 94 نو ماں اور تو مائ جب شب شو مائ گورا دا چر سنا دا چیز نہ پریدا تبلیغ لے لارشا جی ماں تو استاد جی مائ بولے وی چلمې لګولې وه ګاډې مې وجنګېده دولس تنه ورکې مړه شو لوی تاوالي شوم بیت په ما خره دی راغلی دغسې وی پالله یې کړو کا وی د دین خبره په ما خره دی راغلی زه چې موږ تلار چم څه نقصان ومومم دا منافقي ښا دی چې دین ته متوجه شوي په ما سه چل کېږي او نقصان ومومم. اللہ فرمائی کہ چری فینا صابتم فتنت فینا صابتو فتنت کہ چروڑ سی کی دلا تکلیف دین پر منلو کی ان قلب علی وجی گرجرے پختل مخ باندھی دین نا مخ یعنی شان کی دین تا مخ تیواڑی خسرت دنیا والآخرہ تاوانی شو دنیا و آخرت کی ذالکا والخسران مبین داد تاوان خکارا. گورا اللہ رب العزت فرمائی کلما ظالم کلا چراشی دیتا مشو فی نتل کئی پائی کی یعنی دا دنیا فائدہ و تدبین پا منلو کی خکاری نواغی تتل کئی بیا تیار دیو منی و ازاد لمالیم کلا چتیارشی پدی باندی قامون ادری گی سمانا کچری دین پا منلو کی دنیاوی فائدہ اور تنخکاری نقصانی قامون ادری بیا ادری گی بیا نمانی خوا. سورت نسال کو گورا دین منافق عمل دین پا منلو کی دنیاوی فائدہ اور تیار دے او کہ دنیاوی فائدہ نشتا ندے بیا نمانی. یوش پہ تمیا تو گڑا سورت نساء اللہ فرمائی ویزا کی للوم کلا کی ویل شدیتا تال اور راشی الا منزل اللہ ہر کتاب کا چرالی گرد اللہ ویل رسول اور طریقے دا پیغمبر تا رائے تل منافقین ونی بات منافقان یسدونان کا سدودا اوڑی با بندی کی با تانا پبندی دوسرا اوڑی با تانا پاوڑی دلو دا منافق چطور تو راشرے دا اللہ کتاب او دا پیغمبر سنت منا. نو رب العالمین فرمائی دے بیا دی منلو تا تیار نرے یسدونان کا سدودا جے بیا بندی کی اور ناراضی قرآن تھا ناراضی دین تھا زکا دین پہ منلو کی سے فائدہ نہ کاری کرا کیونکہ دین پہ منلو کی تمج اور دس قول کی دت دنیاوی فائدہ کاری دے جب من لے خود تنخاری دا منافق صفت دارے زکا دے مستا دین تن تیار قدلت اعلان شی کہ فتح اللہ استاد وئی سوچ مستراجی توحید آباد جماعت تھا مدرسے تھا تو لس لس روپئے وہ پیو مجھ ملاوی گی تو گر دا تل جائیں گی رے بیارا چلی گی را روان نے ذکر تو مجھ اور لس روپئے ملاوی گی درج پنجوس روپئے کیا تھی دا مجھ سے نہ ملاوی گی نو ذکر دے مجھے دس پابند رہے او نمز کئی بیا خوک چری پدی مز دنیاوی فائدہ ملاوی دے دے بتیار وے دار منافق عمل دے ذکر در توام خواہ تا تو بوئی جو دولی منافقان کرو مانلی منافقان کرو قرآن منافقان سن. سورت نور لگو گورا ما تے مرا روئی قرآن کے راوارا ہوئی قرآن منافقان کری دی چی دا دین پا منلو کی جو تو دنیاوی فائدہ کاری نو بیا را روان دے او کد دین پا منلو کی دتا دنیاوی فائدہ نخ کاری نو بیا دے منلو تا تیار ندے وا دین پا منلو کی دنیا و آخرت دے دوارا خکی خا. اگورا سینتالیس آیات نا شروع کن سورت نور آتلسم سپارہ اللہ فرمائی ویقولون وائی منافقان ایمان راور مونگا پا اللہ پا پیغمبر او تابداری کردہ مونگا بیا یتولا فریق منهم اوڑی یودلا دبینا من بعد ذالکا فزدینا او نبی دوکسان مومنان و ازادو الاللہ کلاچ دعوت ورکولشی الاللہ قرآن تا و رسولی او سنت دا پیغمبر تا لی اختم بین ام دید پارا چی فیصلو کی دا قرآن و سنت دا دوی پمس کی نیزا فریکم من ام موردون ناگا یو دلا دبین ایراج کئی وی اکل لو ملاک کچریوی دیل را فائدہ دا دنیا فمنلو دا دین یا تو الی مزینین نرازی دی الیه دی پیغمبر تا مزینین فمن نمند کچری دا دنیای فائدہ دا پیغمبر پا خبر کختاری پا دین کختاری نزیر آروان دی فمن نمند رازی دیا دا منافق دی خواب دا دو چکل فیصلی تو دے براشی مولا تو استادی فلانی سرے میں فیصلہ را اگر داوئی زداو شریعت دے بارہ کسے ہوئی کہ استادی ورطوئی شریعت خدا ہوئی دا حق داغ دے ستا حق نہ رسی ایخا داغا حق دے آن دے بے علار شی اگر مرد مقابل تو ہوئی دورا دا دے شریعت خبری نہیں دا پا عدالت کی گروخا دورم بدر سا او کچر دے راش استادی ورطوی استادی دغا سیغداو ازداو ام دا چا حق جوری دا غستا حق دے کنا دا غستا حق جوری خجد آزما حق دے مستیغن تشی لارشی اگر خپل مرد مقابل توی سکے فیصلہ کیرا طرف شریعت کنا اگر ورطوی نبائی دا بزا دوستا نفا مسکے کوما یا پا عدالت کو فلت مسلمان نی نمانیس نمانی شریعت نمانی چکاتر دیکھو دا منافقہ دادو چی شریعت کی فائدہی نو بیا شریعت تا تیار دے او چی شریعت کی ورد نقصاد نو بیا شریعت ملنہ تیار دے پا دی ملکی منافق شریعت تا ذکر دے تیار چی دادو خلی طبقہ تا برکا پتر چی داو جا ریش دی چکو دے نو دے شریعت تیار لے شریعت ملنہ تا تیار ندے دادی ملک خفشی گئی من خان و نواب اگا وارش چپنارو کسو کی زنانہ گردی دے چلتا شریعت منی غطا برکا مورتا میا چھے پیاغو پستے تقریبی شکولے کھنے خواہ سیاست تنی شیواتے شریعت منلو تا چکل تیار شا ندار کامیابی دا او شریعت کی چکل دا دنیا فائدہ و تختاری ہو دے تیاری جی ندار منافق دے او شریعت کی چکل دا دنیا نقصان اور تختاری نبیاد شریعت پریدی دا منافق دکھا گورا سورت عدید لگو گورا وشتم سپارہ مخی ہوئی عمر رحمان واقعی حدیث مخی تذکراؤں کا اللہ رب العزت کا مخی دایا تارو لو اللہ رب العزت کا فرمائی شدہ منافق دنیا کی رہا طرف تنو انو آخرت کے بم پر رہا اللہ و آخری او آخرت کے بم مختورن وی اور انا بو سرنی مختورن بی اور انا بو سرنی خیالو کئی اس ترجمے کا اللہ فرمائی یکاد البرکو کردا برخنا دا اسلام رڑا دا اسلام یختف ابسار ام مہران بکی نظرنا دبی یا یختف ابصارهم مهران بکی سترگی د دوی کلما الکلا ازوالهم چرنا شی دوی تا مشو فی نتل کئی پاغی رڑا کی اللہ فرمائی کلا چے رنا چی دویتا نو مشو پی تلکی پائے کی او کلا چی تیارشی پدی باندی قامون ادری گی بیا منلو تا تیار ندے. سورت نساء کو گورا دیو لائے میات دعاو یائم نے شروع کوم اللہ فرمائی وَإِنَّ مِنْكُمْ او یقیناً بعض ساسنا سوگ دی لَيُبَتِّئَنَّا خَامَخَام رُسُّ کی گی دَجِعَدْنَا فَإِنَا صَحَبَتْكُمْ كَچَرُورَسِ گی تَوْتَا مُصِبَتَا قَالَا نُوَائِدَا مُنَافِقَا قَدَا نَمَ اللَّهُ عَلَيَّا تَاكِقْ دَا احسان کر اللہ پما اسلام کما ام شہیدہ کلچ نوما دوی سر موجودہ خلچ زور سر نوما دنی دا تکلیف با ماتم رسید لے ولینہ صحابکم کچرو رسیگی تاوتو مومنانو فرض من اللہ فضل دا اللہ دے طرف نام یعنی فتح راشی غنیمت راشی نلے اقول انہ وائی دا منافق کالم تکم بینکم و بین امواد دا گویا کنو پمستاسو پمزد کی دوستی او دا سیزان دینا غرز ہے کتب ایڈ دوستی نو ما تا خمرہ کپا دی کی کنا نوچی کلا دا مومنان پا دی منافقانو پوشی چی دا خود دورنگی دی مونگتا زمونگوی او غیت زاغیوی دا مومنان دا منافقان او شری چی زل مرخ پلکار کوئی ہم سر کم جیسنے بھی جیاد سنے اتنے تا تور کے صدر کم نو دے چھ پلا روا پس را شڑی را شڑلی او دے را روانی نو دے لاس مروری دے سوئی یا لیتنی اے افسوس کنت ما ام چوے دبی سرام فا فوز فوز نظیمہ کامیاب شو بوم پا کامیاب ایلوی سرام اے چھ دور سروے نو ننبا ماتم غنیمت ملاو شوے خوزو غور سر نوم کنخا دا منافق کہ مومنانو تب دنیاوی فائدہ فجیات کی ملاوش و غنیمت نو دیبا پمند آروانو ہوئی بے زمستہ سمر گرے ما تم پدی کرا کی او کہ نقصان بورا سیدو مومنانو تا دنیاوی تکلیفنا مصیبتنا نو دبوی قد علم اللہ علیہ از لما کم ام شہیدہ خدا چیزا اللہ احساس دے پا ما زور سردوں گری دا مصیبتنا پا ما بے دا منافق چی دین کی ورطا دنیاوی فائدہ کاری منیے او چی دین کی دنیاوی فائدہ نشتا نو بیائی منلو سفیار نرے دا منافق شان ہمیشہ دا غشرے دا منافق کار ہمیشہ دا غشرے منافق چکلا تو دعوت ورکے رابلی دا اللہ دین او دا پیغمبر دین تا نو دے بیاغی منلو تا تیار ندخا بیا دے اوی زمون مشرار منتکا چلی اگرا سورت مائدہ وما سپارا 104 نمبر آیات یو سلسلورم اللہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلاچویل شدیتا تعالو راشی الاما انزل اللہ حو کتاب تا چرالی گلو دی اللہ ویل رسولی و طریقی دا پیغمبر تا اللہ شیوان شب زر زر پمن نمن نمن ویزا کی لرم کلاچویل شدیتا راشی الى ما انزل الله هر کتاب تا چرا لگل اللہ و الى الرسول و طریقی دا پیغمبر تا راشی وے قرآن منئی دا پیغمبر خبر او منئی قالو نوائی دی حسبنا ما وجدنا لی آبانا کافی دی منگ لرا آغا چی مندلی منگ پاگی مشران زمنگا جی منگ دا قل مشران تابیو منگ قرآن و سنت نمنخا نلن دا غصدا اللہ فرمائی اولو کانا باہم اگر چیو مشران دبین پویدل پسوسی دو نو پہ جاتا اللہ وی اگر کا مشری اگر پسی کی ککر نو پس پویدونا خوبیام دے وی زدہ مشر پسی روانی ما سورت لکا راش قرآن دا سی وی اللہ او پیغمبر دا سی وی دے جواب کی سوئی ولی جی تاوس مجھے اللہ اگل مخشنی مشران نہ پوئی دل سو ہم تا اقل مشران کافی بھی تا مشران و طریقی کافی بھی نو دل تا اللہ رب العزت سورت مائدہ کی ہوئی شقران و سنت تاوری بیاد اقل خواہش تا دے دے داد منافق عمل دکھا خیالوں کے اس پر جمعے تھا یکاد البرکو قریب دا برخنا دے اسلام رنا دے اسلام یک تو پاپ سارا ہوں چہران بچی اس پر گی ربی نظر نہ دبی کل مار کلا والا ہوں چرنا شدوی تا مشو فی نتل کئی پائی کی و ازاز زمارین کلچ تیارشی پدیدان دی قامون ادری گی یعنی دا دین پا منلو کی دنیاوی فائدہ کاری مشوفی نتیار دے بیات جی اگے تھا و ازاز زمالیم کلچ تیارشی پا دی باندی قامون ادری کی یعنی دا دین پا منلو کی دنیاوی فائدہ کاری نقامو بیا ولاری فلو شا اللہو کچرکو گوے دا اللہ پا زور راول الیمان نلدابا بسمیم خام خواب بوتل بے داوی دو طاقت دبی واب سارم او دلی دو طاقت دبی یعنی دل بے کان کرے اڑاند کرے بے کہ اللہ پر زور ایمان کو کھولے غربونے میں در کرے اور دو تدا غربونے دن آخلم وارا پی قرآن پر زور پی کھولے نظر سے بے کرے آخلم دن آخلم سر کی دن آخلم نظر دن آخلم اما نک قرآن کرے اللہ پر زور ایمان نکو گئی منافق تیم سر کی ور کری دی دے پیار سے گوری غربونے اور کری گیار سے پی گوری کچھرے دا بسیوے اللہ پر زور کے دا گستے دیکھا اور کری چاری دا سرگی اور نظر میں چاہ اور کری دی اللہ ولو شا اللہ کچھرے خواہے دا اللہ پر زور راوڑ دی ایمان نخام خواب بوتر بے داوری دو طاقت دبی واب سارے مو دلی دو طاقت دبی ان اللہ یکینر اللہ علا کل شین قدیر پارے سیزبان قدرت والے دے سورت بکرا سلور سیوا اول حساد اول نا در 96 نمبر آتا پوری وا 97 پوری او آغاز ری بابو نوا اول باب شلو آیاتو نو پوری او پائی کی بیان ددری قسم خلقو اول مومنان چداغی بیان پنجو آیاتن کی اوش داغی اوصاف حکم دنیاوی اخروی ذکر کر بیا بیان د کفارو شپگم اوم آیات کی دیدو آیاتن کی اوش داغی د دنیا حکم ذکر کر چ دنیا کی پھر رب العالمین دا پوئی اسباب بن کری دی او داخیر حکم چاخیر کی ولوم عذاب نظیم عذاب نوی با ملاوی گی بیا درم فرقہ چاہ منافقانو داغی بیان دا آتم آیات میں شلم آیات پوریو دا دیال سیاتنو داغی اوصاف حکم دنیاوی او اخروی ذکر کا او داوی د پاره دو مثالونه بیان کړ. دوام سلا او سبق کی دیوشتم آیات نا دریم باب ذکر کئی دا تر یو کم سلویختم آیات پوری دی. درم بلی ایسی دریم باب ذکر کئی یو اشتم آیات نا تر یو کم سلویختم آیات پوری دی. پدی باب کی اول دی دو آیاتونو کی مسئلہ توحید ذکر کئی پپنزو دلائل و عقلیو سرا. رستی وایو گیا بیاد ریشتم آیات کی صداقت دا قرآن او صداقت دا جناب محمد رسول اللہ ذکر کئی او سلی رشتم آیات کی زجر کفار ہوتا پنجشتم آیات کی بشارت مومنان ہوتا او شپگشتم آیات کی دفت اعتراض شرح اعتراض پا قرآن راتو داغی جواب او داغی دفع تستو بے وزادتو او دا تیشتم آیاتنا سلور نعمتنے پہ انسان ذکر کن. اول نعمت تیشتم آیات دیم نعمت یوکم دیشتم آیات او دیم نعمت سلور دیشتم آیات او سنورم نعمت ودشتمایات دا دویم باب لبی لباب او نچورو. اس اغا دعا یاتونا چه دویم بابو پائی کی مسئلہ دا توحید پپنزو عدلو عقلیو سرا او سمرا د دلائل ذکر کولا. اول دلیل اللہ فرمائی یا ایها الناس اعبدوا ربکم یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کئی وحید ربکم یو گنی اخفل ربا عبد ربکم یعنی وحید ربکم یو گنی اخفل رب اللذی آرب خلقکم چی پیدا کری تاسو یو دلیل اللہ یو منا اللہ سرا بلسوک شریک ممنا زکا غزاد دی اللہ خلقکم چی تاسوی پیدا کریئی. اصل مانا عبد ربکم وحید ربکم زکا قتم ماناو کی شعوب دو ربکم عبادت و قید ربا توجہ کی نو اللہ تمام انسانان تو ایچی عبادت و قید رب نو عبادت در رب خواہی کو مشرکینو میں عبادت کھولو او چاہتے کھولو نہیں نہیں مشرکینو اللہ تم کو ابو جال دچا پنو ماجو نہ کرو مشرکو کنا مزنے کل وما کان صلاتم عند البیت الا مکا و تسبیا. نسمعنا وچی ایو الناس اعبدوا ربکم، او خلق عبادت کی درب پل. دا جملہ چی عبادت کی درب پل وغیر کو عبادت کولو نما تاو توی چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کی اغو یا ایو الناس اے خلقو عبدوا ربکم یعنی واحدوا ربکم یو گر ایخ پل رب اغی اللہ منو خو یو نمن وی اللہ مشتے خو لات عزا فلانے فلانے ہوما خبر پوچھے کہ پوچھ نشک یو نمن ندا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مانا پدا مقام کی زیر بہترا او اعتراض پنرات نمانا یا ایو الناس اے خلقو عبدوا ربکم یو گرن اخفل ربا یو نگر یا مانا یا ایو الناس اے خلقو عبدوا ربکم خاص عبادت کئی دخل ربا ذکارہ عبادت کو خو خاص نکو اللہ تا عبادت دا اللہم کو دنورن کو نلائی عبدوا ربکم لکا ایاک نستعین ایاک نعبدو خبر پوئی گیا یا ایو الناس اے خلقو عبدوا ربکم عبادت کئی درخ پلا عبادت کئی خاص درخ پلا یا ایو الناس اے خلقو عبدوا ربکم یو گئی ربا رب یو گئی نور ارباب نشتا ارباب متفرقون خیر عن اللہ الواحد القہار یا ایو الناس اے خلقو عبدوا ربکم عبادت کئی دخل ربا خاص عبادت کئی دخل رب یا عبدوا ربکم یو گرئی خپل رب. اس قرآن گرو چی مشرکینو پا عبادت درب کی جگڑا نوا پا وحدانیت درب چوا پس کیوا عبادت درب کی جگڑے نوا عبادت بے کولو خا خو پا وحدانیت درب چوا یو رب نگر اللہ نے علاوہ نوری نیولیو. او گورا قرآن کریم سورة اعراف لگو گرا نبی علیہ السلام راغی دعوت یو چلو بلکہ ہود علیہ السلام راغی دعوت چلی نقوم اور توڑی اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ گرا آیا راغرے تمنگا تار دید پارا کی عبادت کو دا لائی کی آواز وحدہ یواز درب عبادت نکو خا ونظر ما کان یعبد آباؤنا او پریز منگا را کی عبادت کو مشرانو زمنگا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين بس را ممتاغ آزاد چیرے تمنگاغینا کئی تدرشتنونا گورا مشرکینو درب عبادت کولو خویواز درب عبادت نمانا بلکہ درب عبادت کو او درب در عبادت سرنور عبادت کون کن گرد سورت ہود گورا اسلام تو دلتے میری وال تم ہوئی سورت ہود کی کالو یا ہدو ماجی تنا درتم یا ہدو ماجی تنا بھائی نہ تین و مانا نو بتار کیا لیا تین ان کولی کا و مانا نو نہ کبھی مومنین اے ہودا میرا اگلے تمگا تھا واضح دلیل باندھی او نی منگا پری خدن کی پلوالے آؤتا ساد لینا دو وجنا او نی منگ پتا باندھی ایمان رارن کی گر جگڑ باندھیا اس رے سوا جگڑ داوا چمنگ پل خدا نپری دو خدا ممن لے خدا خدا سر نور خدا نم دمشتا خدای منو خدا خدای سر نور خدای منلو سورۃ مومن لگو گورا سورۃ زمر گورا نظام مومن بور پسی پنج چلو تم آیات اللہ فرمائی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کل کی یاد کرے شی اللہ لرا اکی آواز خاص دا اللہ تذکری اوکے اللہ یاد کی دا اللہ دا توحید ذکر اوکی اشما ذب قلوب الذین نو تنگ شی ظلون دا کتانو شی مان راری پاخرتا کل کی دا اللہ دا توحید ذکر کے تنگی کی پرسی کی رس رضا اللہ ہوئی دا مشرک دا اللہ توحید سرن لگی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ کلچیات کرشیا کسان چچوا دا اللہ نے ویرا مدد کی اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ناگان بھی خوشحال خوشحال کلا دا اللہ دا توحید ذکر کے دا توحید مسئلہ بیانے نظر تنگی جی او کرا چدا اللہ دا توحید نے علاوہ دا دئی رامدت کے رامدت کی اور توحید آگئی تذکرے کے وے مین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری ندے واہ واہ کلی مسئلے نے بیان کر استا جی خا کلے میزوان دا دول چکا لو ڈوبا بیڑے ریخ کے دا مسئلہ دیتا ہوئی کلے شمس تمریز بابا فملتان کی دھونی دن ورخت کردے دیوئی برے کرا ننی عجیب کرامت بیان کداو لیاو او چی کلے یو اللہ را مدد کا یو اللہ نو غوارا ددو تن دے بیا تریب پر سیدلی دے بیا پکے ورکرئی تا اللہ فرمائی جگر دا مشرکینو دا انبیاء و سرپا سکیوا پا عبادت دا اللہ کی نوا پا یوالی دا اللہ کی وخا اللہ ہی کی آوازی نمن سورت مومن و گورا جی پسی سورت نزول دولسم آیات سلی رشتم سپارا ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم دارنگی تاسو مشرکانو یی کلا چرو بللش اللہ کی آوازی کلا چرو بللش اللہ کی آوازی کفرتم نو کفر کوئی تاسو ویو شرک بی او کچر شرک کریشی دا اللہ سرا نو تومنو تاسو منئی کتدو اللہ دی اوالی اوازی اوالی مسلکی او دا شرک خبر ورکنکی نو دے انکار کی او کدو شرک والا خبر ورسرو کی اللہ منی خو کنا دا من دانی زموارم دے اللہ منی خو دونو سکال دو با بڑی مریخ کی واغب منی نو دے بیا سو کی دے بیا منی اغا اللہ ویو شرک کچری شرکو شید اللہ سرا تو منو نمانی تاسو مشرکانو جگڑا دامبیاؤ سے آپ کو وحدانیت سوا سورت آج کو گرا سورت آج دعوی آئے میات اللہ فرمائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کلا چلستیشی پریبانی آیاتنا زمنگا بیناتن واضحا تعرف فی وجوه الذین کفروا نپی جنبات تفا مخنو دکا فرانو کی المنکر تریوالے اللہ وکلا شزم آیاتنا بیانی کی نو دا کافر چندی کی تریوال راجی زبانی دا قرآن آتنا دا توحید مسئلہ دیرا بدلگی اللہ و یکادون قریب دا یستون باللدینا چی عملو کی دا مشرکان پاکستانو یتلون علیم آیاتنا آیاتنا چلولی پریبانی آتنا زمونگا اللہ و قرآن و دا توحید مسئلہ پیدا سے بدلگی چی قریب دا چی دا قرآن تی واقعی و عمل پیو کی چی مو آیا بس کدا قرآن قل ازما نبی دیتو آ افو نبیوکم بشر من ذالکم اے خبر کم تاسو پا بتر ددینا اے تاسو تا بتر ددینا او خوما تاسو خود دنیا کی قرآن در بانی بد لگی ددینا بتر تاسو تا او خوما اغسط دے النار اگر اور دے نو دا قرآن بد لگی دل پتا باندی دا دی انجام دے النار اور النار النار مفرد ذکر کر النار متعلقات اور سرتوں کو مخش اور تفریح ہو گیا مطلق اے متعلقات اور سرتوں کو انار فی کنار من کنار لکنار اور دے تاد پارا اور دے پتا کے اور دے تاد پارا اور دے دعوایا تابان قرآن بد لگی انار اور دے درتا لکن نار کا توڑ دے داسی متعلقات اور پورے لگو انار انار چی واچ سوگ قرآن خلاف تھی پیو مخالفہ انار فی کنار من کنار لکن نار تالر اور دے فی کنار پتا کیوں دے انار انار لکنار تالر اور دے لکن آگا شادوگی او مخا آگا یوزل فوجیان یو علاقې ته تلل، دا فوج کله په سیاحت باندې ټریننګ د پاره ځي، نو دی کله سیاحي چینتا کله کوم ځای ته ټریننګ ته یو علاقې ته تلل، اغریز علاقه وه، هلته دا شادوګان بیزوګان دي، نو دی به د وخت ځان ته بیا به راتلل، ناوخته ټریننګ نه نو ځان ته بیا خلی پخلی وکړو او په پتیلو کې به کېښودو، نہ پتیلا کی اخلے پگلے کے برے اس داغ مکے براجی ٹریننگ نہ ماس پکی لوں ٹیم کی دئی باغا سار سے کم تیار کرے پکڑے آگا بخری لوں شراب اگل لوں پتیلا بتشا پتیلا کے بس لوں دا سے چل لے تو پائی کی ہو مرگرو دیر اخیار ہو اور دیر چالاک مو آدھی مرگرو تو ٹریننگ تنظم راجی تماشا کرو سر تب خوش علاقہ کی ماری نہیں بولے تور مار اگر پتی پتیلا کے بند کرے اور تو پتیلی تو پاسے کانے کے خود دے اگر نور تب رہتا ہوا نو چرا نور تب رہتا ہوا نو دا مار پتی پتیلا کے ڈر گرا دشے ہو سے اور مار کے نور ہوئی نو تو سم پرشی اس گوری تو غرض سر نہ شاد ہو گئے راگے او خمر دار دی پتیلی نے لکھ دنور وقت لکھو ہنتی خون جانا سو کرا دی پتیلی نے داخت پیدا سے چاپی رکھی دار سے چاپی رکھی دا کارے تی لرکا شکارے تی لرکا آگے لکھتا کی گھر یرگر تی سر لرکو لکھ خوراک دے پرشی دی کہ خوراک دے چی سر تی لرکا ماری اپش والدہ سے وہ پتیلہ کی ادھرے وہ دی شادو کی بارے شک لگئی خدا فوجان ور تلر نگوری دا شادوگی او دا بیمار دا قزان بچ گئی دیکھ دا خفی اوبا سی نو دے بلا جمن دا سی کئی دا سر بلا سی کئی اخفی برس سکی گئی دا گتا خودو چی کہہ رہے دا ساری مخشی دی چی ساری مخشی دی اخفی دا پتیلی نا اوبا سی پتیلی نا اخفی چاکے رکھ دی نو مار پی او پرش ہوئی چی پرش کی شادوگی اخفیتا ہو گونزی دی جل بیا مرا خسم یو گنتے ہو نی موت چی شادوگی بلا دو با دو پر ہوتا سب سترے شو مار پی پرش دو او بدے چکستر دا سی کولو مار بپی عملہ کولا بس اقیدہ مرگر ہوئی فوجانوی را دی دانگ را واغست شادوگی قدل آدھو بادو پیو دو شادوگی تے داگونی ہو ماری ہوا جو شادوگی من نکا غرفا بیاغ پتیلا بدلہ سی برتاو خو شادوگی بدل آتو خوراک دا خوراکو نا تے پاتے کا چی غلط خوراکو نا کئی ان نار فی کن نار من کن نار وہ دا قرآن مخالفہ اور دیتا تھا اور دے در تھا اور بھائی در تھا اور دے در کی انار اللہ فرمائی دا دا قرآن او دا توحید مسئلہ فدی کی جگڑا وان دیا اس طرح مرگر دا مضمون دیرو گدے زنانم بیا چونکہ تنگشی او تاسو هم تنگیږي نو دغې وجېنه دي بس یو څو ایاتونه موږ نمونې خلوار خوښه یا ایها الناس خلکو اعبدوا ربکم عبادت کوي د خپل رب خاص عبادت کوي د خپل رب یا اعبدوا ربکم واحدوا ربکم یو ګڼئ پالونکی خپل رب بلا الذي عرب خلقكم چی پیدا کری تاسو وزک عبادتو کا چی تی پیدا کی یو دلیل تی پیدا کی بیم والذین من قبلکم او آکستان پیدا کری چی مکیس تاسو نو ودرب عبادتو کا ستاپ لانی کے پیدا کر ستاپ لانی کنے پیدا کری دی دیم دلیل لام بکنے در تا پیدا تھا لالکم تتکون دید پارا چی تاسو جان بچ گئی دا شرکنا درب عبادتوں کا یو آجی یا یو گنا پالن کے پل ہر پالن کے چھتے پیدا کرے ستاپلان کے پیدا کری بیاوی الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ ذاتی گردن دا تاثر عزم کا فرش اللہ عبادت کا عزم کے در تفرش غرو لے وسما بنا او اسمان چتا اللہ مدد کا کی آواز دا اللہ عبادت کا پورا آسمان در تصد گردو لے دے سلورم او پینزم وانزل من السماء ماء او راوری دبر لعوبا فاخر جبی بسرو باسی پدیو بوسرا من الثمراتی میوی رزقا لکم خوراک تاسو دپارا ودرب عبادتو کوے یوازی کی یوازی درب عبادتو کا یو گراخ پل رب زکا خلقکم تاسو پیدا کری یو دیم والذین من قبلکم او آکتان پیدا کری چی مخیستا چنو ستا پلا نکنے پیدا کرو نوغرا مدد کرنا درم اللذی جعل لکم الارض و فراشا اللہ ذاتی گردنی دا تاسل عزمک فرش و درب عبادتو کا عزمک ذرت مجیدار فرش گردو لگی نور کی غندشتے و نکوک زائشتا او سنورم وسما بنا او اسمانی چت گردو لدی تو داغر عبادتو کا کرا او پینزم وان زل من السماء ما او رالی کی دا برنو با و داغر عبادتو کا برن دربان باران ورولے فاخر جبی من السمرات رسکل لکم بس رو باسی پدی باران سرا میوی تاسو دا پارا میوی خوراک تاسو دا پارا و دا رب عبادتو کا اگر رب را مدد کا چی برن باران و رئی چطر پرتمی و جات رو باسی سو دلائل شل یو اللہ و ازما عبادتو کا تمہیں پیدا کی دریم سام شران میں پیدا کرن دریم زمت میں ارتا فرش گولو لے سلورم آسمان میں چت جوڑ کرے پینزم برن باران و روم چتن پر تمہیں وجات رو باس دا پینزو دلائلی پا توحید رب العالمین خپل ذکر کر دا پینزو دلائلو منہ چھ پنپیرے شکا خلق وی تاو پنپیریان پیاو پینزو مجھونہ کہو ذکرات خلق وی دا پینزو دلائلو آئے منی کنم منی کنم منی نو بیانی منی نو ذکر در توحی بس نو اس کا منہ در دلائلو فلا تجعلوا لله بس مگر دوی اللہ سرا اندادن شریک وانتم تعلمون و تاسو پوئی گئی اللہ سر شریک میں پیدا کوا تو پوئی گی بیام اللہ سر دی شریک پیدا کرے فلا تجعلوا سمرد دلائلو نتیجہ دلائلو شکر دا پینزو خبر دی امان علی نستا اعلان بسی فلا تجعلوا لله بس مگر دوی اللہ سرا اندادن شریک انداد جمد ندوا ند قیبرانے کی وئی ہم مثل تھا نفلا تجلول اللہ بس مگر دوئی اللہ سرا اندادن شریکا اندادن ہم مثل وانتم تالمونو تاسپوئی گئی فلا تجلو للہ بس مگر روی اللہ سرا اندادن شریک وانتم تعلمون و تاسو پوئی گئی گورا جیم بابو پر جیم باب کی رنبنی دعا آتنا پائی کی مسئلے توحید وا پتنزو عدلہ و اقلیو چیو اللہ را مدد کا ذکر چیتی پیدا کیو دریم ستا مشرانی پیدا کری پیارا نکنا دریم زمکی در تفرج گردو لی سنورم آسمانی چت گردو لی او پینزم دبرن باران ورئی خطن پیر تمہیں وجہ توری ذکر ہو باسی نو سمرد دلائلوی ذکر کا فلا تجلول اللہ اندادا بس مگر رو یہ اللہ سر شریک او تاس پوئی گئی سرد پوئی بیا اللہ سر شریک پیدا کے ہوئی گوری دا سبق وائی یو لسپوری نن دا سنمی ٹک ندا وز دیا چو ٹک مخ دو لسپن رسو اللہ فرمائی اوسا صداقت دا قرآن او صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی صداقت دا قرآن او صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی اللہ فرمائی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ كَچَرِيَئِ تَاسُ پَشَكِّ مِمَّا دَا كِتَابْنَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا چِرَا لِگِلِ مُنگا پَقْفَلْ بَانْدَا اللہ فرمائی او انسانانو کتاو شک کوئی پا کتاب کی چی مُنگا لِگِلِ پَقْفَلْ بَانْدَا فاتو بی صورت بس راوڑی او صورت من مثلی پشان دا قرآن دی او صورت غنتا دل تا گوری دا سو خبر و خیالو کی یو صداقت دا قرآن کریم ذکر کر او دیم صداقت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دا عربو مشرکینو قرآن کریم کی شک کولو آغا شک دا مشرکینو پا قرآن کی داو چدی وی دا قرآن محمد علیہ السلام تا یو سری خودلے چھ دیور سر رشپی کینی او دیور تووئی او ساری دا محمد بیاوئی چھ دا قرآن اللہ علیہ گلے کتاب دے نو دا دیدی فلانی عجمی سری سر کینی دا غو ورطا خود لے دے دی قرآن کی مشرکینو شک کولو کلے شک داو چی دا محمد خو سلے دے بندہ دے سلے ددو پزائی دا قرآن چی نازل دو نو فرشتی تا دیور کرشوے وے دا خو سلے دے دد پرجائے نبوت او قرآن فرشتی طور کر شیر پکار رہے دا شکن کول قرآن کی اللہ فرمائل وَإِن كُنْتُمْ كَرَيْ تَاسُ فِرَي بِن پَشَكِ مِمَّا دَا كِتَابْنَا نَزَّلْنَا لَا عَبْدِنَا شِرَا لِگِرَ مُنگا پَخْتَلْ بَانْدَا کچھ رشت کوئی دا اللہ پا کتاب کی چمنگ پخل بندر آلے گلے فاتو بصورت مثلی ہی فاتو بصورت من مثلی ہی بس راوی او صورت پشان دا قرآن دیو صورت گنتا ودعو شہداکم من دون اللہ اور رو گواری شہداکم مشران ستاسو من دون اللہ سوا دا اللہ نا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی دا آیات مفسرین ذکر کئی چکل نازل شو نو مشرکین اولگی دا فزد چراغل جنبی علیہ السلام دے طرف نا اغیت یو ولوکے ان کی صورت ور کریشا سورت کوثر کلے کی سورت کوثر مقابلے کی دین خطل لکل کئی مقابلی دا پارا بس چگوری نو غلطی اولی کی داغی ان کی داغی مقابلہ کی وہ غلط سنا سے غلطی ہو کی آگا اس نے لوی علماء فلاسفہ دارا دو دسورت کو سر مقابلہ کی پانی ڈگی کی خود بھی مقابلے ان کے بس لکھو بے اسلو بے آخری مشرکان دی طور سدل کہ ماں ہاضا ہاضا قول البشر دا وینا وینا دے انسان ندا بل ہوا قول رب روف رحیم بلکہ دا وینا دا رب العالمین دے طرف ندا دقی مقابلے منگا ان کے نو دا چیلنج دیتا اللہ رب العزت ور کرو او دا چیلنج تر قیامت پوری کفار تدی یو ذکر دا ریب کتاب نہ دے دا دشک کتاب نہ دے اور نہ دبی مقابلہ کرے شیدا ممک کی پری باندھی ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین بانے آیات تائید کراڑو لوں پھر لگو گوڑائی یو دودری مقامات راڑو خدا درے باؤ دشک کتاب نہ دے ذکر اللہ ذالک الکتاب لا ریب فی دا کتاب حشت نشتا پدی کی دا طرف آد رب دا مخلوقات نہ دے دی کتاب کی شک نشتا سورت ہود لگو گوڑا بلکہ سورت یونس گوڑا نو سورت ہود بول پچھو گوڑا اچھا تیس آیات اللہ فرمائی ہم یقولون افترا بلکہ وائی مشرکان جوڑ کرے دا قرآن محمد علیہ السلام دے جاننا دے بھائی دا جاننا جوڑ کرے کھلے زمان بھی دیتا ہوا فاتو بھی سورت مثلی راڑیو سورت پشان دا قرآن دیو سورت گنتا ودو من استطاعتم من دون اللہ اور او گاڑی ہاں سو کستا ہو طاقتی سوا دالانا وہ مشرکانو قرآن کی شک کرئی زئی تاو چسو طاقتی سوا دالانے رو گاڑی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی قرآن بے شک کتاب دے شک ور کی نشتا اللہ کی رنجور اور کئی دا قرآن دا صداقت متعلق سورت ہود گورا سورت ہود دیالسم آیات اللہ فرمائی ہم یقولون افترا ہم یقولون افترا بلکہ وائی مشرکان جڑ کے دا قرآن محمد علیہ السلام دے جاننا کھلے زمان نبی دیتوا پاتو بیاشر سور مثلی بس را اللہ سورت دا پشاند قرآن دا سورت نو گنتا مفتریات اندزان نجور شوی ودو من استفاتم اور او غاریا سوچ چستاو طاقتی من دون اللہ سوا دا لانا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی زی راشی کنا دا قرآن دیو سورت گنتا سورت خراری کلوی راشی کنا دا قرآن دلس سورت نو گنتا اخیرنی وار وار سورت نو خورا رہی کنا نو سورت بنی اسرائیل گورا اتا تی آئے میات جلس مسیح پارا مشرکین و بری دا قرآن محمد علیہ السلام دزان نجور کرے قل اے زمان بی بیتو آیا لئن اجتمعت الانس والجن کچر جمشی انسانان و پیریان الا یاتو بمثل هذا القرآن پدی خبر آچراری پشاند دی قرآن لا یاتو نبی مثلی نشرارے پشاند دی ولو کان بعضم لبعض ظہیرا اگر کشی بازی دبینا دپارت بازی اندادیان اللہ وی کہ پیریان انسانان اتفاق کی بدی خبر آتی دا قرآن گلتی قرآن جوڑ کی لیکن راڑل نشیخا اگر کہ بازی دا باز امداد کی قرآن دا قرآن یودا سی کتاب دے شددی چیلنج تر قیامت او دنیا والوں کا شراشی دا رشتنے کتاب دے وی منئی چرتا سی رشتے میں نمر راشی ددی مقابلوں کی سورت کا تسل گڑا شعرا نمل قصص انچاس نمبر آت یو کم پنجوسم شلم سپارا قل زمان نبی بھی تو فاتو بھی کتاب من عند اللہ بس را یو کتاب دا لال کتاب نا ہوا دا منو ما چغدیر زیاد مضبوط وی دری دوارو کتاب نا اب تبیو چیز تابداریو کم داغی ان کنتم صادقین کئی تاثر استری یو کتاب دا موسیٰ علیہ السلام او دیم کتاب دا جناب محمد رسول اللہ چونکہ کتاب دا تورات سرا دا مشرکین و دشمنی و دا قرآن سرا نزد ہوئی رار کتاب زدین زیاد ہدایت والا دل تم ہوئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کچری ای تاسو پشک کی مما دا کتاب نا نزلنا عَلَىٰ عَبْدِنَا چرالی گلے من پخفل بندہ اب دینا بند زموں گا بند سوکو بندہ جناب محمد رسول اللہ قرآن کریم کی اللہ رب العزت صدقت النبی صفت بیانی لپاب دیتا تاسو گرئی لگ جا سورت فرقان گرئی لگ ابدیت پانی بس گورا اللہ رب العزت کی دخل نبی صفت بیانی قابلیت اللہ فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان برکت والا اللہ غزات چرا لے گلے فرق ان کی کتاب اللہ دی پخل باندھا لیکونا للعالمین نذیرا جد پارا چشدا بندہ د پارا د مخلوقات یار ورک ان کے گر دل تو نظر الفرقانا العابدی اقبل بند رالے گلے دے فرق ان کی کتاب نو پیغمبر سو دا لا بندہ ابد و بندو بندخا مرغا جن کر بس لگی